الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. دجوز آيات شمر سبق سنی شروع کو دان و یو سلوش پر جرشم آیاتی ده صورت بقره ترجه مخ که چه اغا یو سلو پنز جرشم آیاتی دا اغا مزمون کسته سپیا جی اغا که چه و دا یهود و نصارا و مسلمانانو تا دعوه ترکری و چول راس یهودیان سی او نصرانیان سی اللہ پاک و نبی علیه صلاة و سلام تا دا یهود و دا دعوه ترا دور وشوی ول دا اغا سی وقتو وای نو دا هغه مضمون چې تاسو په ذهن کې راغلی د هغه آیات خې چې د یهودو د نصارا او د دعوت رد و په دا اوس آیات کریمه کې چې دا یو سل شپږ دېرشم دی د هغه رد تفصیل کوي بیان یې ورکوي. نو هغه آیات ته به اول توجه کوي هغه کې څنګه ویلي وه ول وقالو کونو هودا او نصارا وقالوا دا يهود دا نصارى وبويل ومؤمنان تا والكونو تسسي هودا يهوديان سي او نصارى يا نصرانيان سي تهتدو تسب برب الهداية سي دا موسى بيورو تم لا ترجى دا شفر نبي عليه السلام كلمه واس المنزو تجول دلياس تس يهوديت مختاركي نصرانيت مختاركي هداية دا غدي برب تبر هداية سي الله يو پیغمبر ترادور وشويل تبت سورتوا قل تور توا پیغمبر بل داس ندا لکه چې وای ملت ابراهیم حنیفا تر ملت ادم خو موږ دلته چې شی شاو متابعت نه تبعو بل داس ندا لکه چې وای بلکې موږ متابعت کوو د چا ملت ابراهیم د ملت ابراهیم حنیفا اغه ملت ابراهیم د هغه ابراهیم غي چې هغه ابراهیم کوم صفات سره دی حنیفا چې دای مائل د باکل او حق دو دغه صفات چې پکې په یو چا کې د هغه چا متابعت باید وشي. يهود ته خو چې یو مرداري او رزغلی پکې کې ولای معنا د ګناه او د لاري د شرکیات د لاري وما كان من المشركين ابراهيم خود مشرکان څخه نو موږ دغه په ملت پسې ځو ست ملت څنګه در سره ومنم چې د کژوالي د ډاک دی ګر سره ولی خو تا تحریف کړی دی یا دا کژوالي په کښې راغلی دی او که تا ګر سره ګوته په وهلې نه خو الله منسوخه کړی دی چې الله منسوخه کوي خو هم خلاص په الله د دې په مقابله کې هیچ یې نه بلل کېږي ولی خو الله منسوخه کوي وایي دا به الله پرېږدو. نو دا خو هغه جواب و د دې جواب تفصیل اوس الله پاک مؤمنانو ته بیا وایي هغه جواب چې ورکوه خو پیغمبر چې ول قل تور ته ووایه اوس څنګه د آیات سره شروع کېږي قولو قولو بیا جمع ده ګرد مؤمنانو ته وایي چې په ګرد ورته ووایاست یوازې نبي علیه السلام نه چې دی جواب ورکړي یا جواب په ګرد ورلره ورکړي سره متحد شي قولو تاسې ورته ووایاست و دغه یهودو و نصاراو ته ورته آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله عز وجل خبره ته په کېدای شي په ځین کې متوجه یاست چې دا د جواب اوس په ټولو مؤمنانو ته ورشي او د هغه جواب خلاصه ده د هغه جواب تفصیل دی ورته ورکوي چې د ملت ابراهیم نو څه شي و دا خو دې نو یو نوم دی یاد کړي چې بس موږ د ابراهیم د ملت متابعت کوو د ابراهیم ملت اوس تشریح کوي چې هغه دغسې ملت دی چې اوس غوږ ورته ونیسي. قولو تسی ورتو وایس ای مومنانو و آمنا مج ایمان را وری دی بالله پر الله اول خمش پر الله باندې چې څنګه د اسماء دي څنګه د الله پاک صفات دي پر هغه رقم موږ ایمان پر اوړی دي باور مو پر کړی دي د خبرې څنګه او وما او پر هغه احکام یا پر هغه کتاب په احکام یې ترجمه کوي کې کتاب ترجمه کوي او نزله چې هغه نازل کړی سوی دی الینا و مشت چې د محمد علی صلوات و سلام په ذریعه الله پاک کوم شی را لېږلی دی بل موږ هغه ټول پروګرام هغه ټول احکام منو دا یې دوا په ملک ابراهیمي کې دا خبره ده وما او پر هغه احکامو باندې انزله چې هغه نازل کړی سوی دی الی ابراهیم و ابراهیم علیه الصلات وسلام ته و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام ته چې د ده مبارک زوی دی و اسحاق و اسحاق علیه السلام ته چې د ده مبارک زوی دی دا اسحاق و اسماعیل خو دواړه د ابراهیم علیه السلام زامون دي ورته وایه ورته موږ پر هغه څه چې نازل سوي دي پر دې درو پر هغه ایمان لرو و یعقوب او پر یعقوب علیه الصلات وسلام یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی دی ګوره دستې بغل ته دی ذکر شو د ابراهیم علیه السلام لمسی سو دی او پر یعقوب چې کوم نازل سوي دي پر هغه ایمان لرو والاسباط او پر د المسیانو اولادې باندې اسباط جمع د سبت ته سبت في عربي كلمة ستة ويلكيج حفيد أمرت ويلكيج أصبات وسنو أولادات المسيان كروسيان ورتاول أصبات آغش نازل سوي دي وأولاديات دا يعقوب عليه السلام ولي خورست دا دا دولوس زامون سخدا دا بني سايل دولوس دل رالي فدي كخو بارا پزرونا بيان پكشي كرالي پر دوغو أصبات بارا نو گردنا بيان خونا پا نامو چي دي قرآن خو مرد تاريخي كتاب ندي چي خلقو نمانيا دي جاد آغزوي دي آغد آغزوي بارا دا سر جمع كرا بارا دا دا پر أولادات نازل سوي دي وما او پر هغه کتاب او پر هغه معجزه او تی چور کول سوی دی موسی او موسی علی السلام ته دلته دا ما عبارت هم د هغه کتاب چې نازل سوی ام د معجزو څخه چور کول سوی دی دا دلته خو دواړو ته خونه ولج معجزي ول کول سوی وي د موسی علی السلام لکاره خو په یاد خو چې لکاره نه و شاپی مارانو مقابله نس وکوه د حضرت عیسی علی السلام معجزه بل په تفصیل تستمخ کې نه چیر سوی براسه چې حضرت عیسی علی السلام به د خپل څه چغو کې جوړول پکه شپه به کړل دغه به کړی لا به کړغه به الوتله نو دا نه ولاده معجزه نه دا ماده ته عبارت دی د هغه څه چې نازل سوی دی یا هغه معجزه چې د تور کول سوی دی و ما او پر هغه حکم باندې او پر هغه معجزه باندې موږ ایمان لرو او تی چې ور کول سوی دی موسی او موسی علی السلام ته و عیسی او عیسی علی السلام ته و ما او پر هغه ټول احکام او معجزو او تی چې ور کول سوی دی النبیون و نور ټول نبیان ته من ربهم دره بسخه د طرفه څخه دره بده دي ګوره بیا او ما او تی النبیون یاد کړ دا ګرته نبیان دل څه ذکر کیږي فرجا زید ایو لوک څه جریش زره کدای شپ خبر په اساس قران کریم دی یو څو نه پر نو مان را وړي چې مال یې صاحب یې در 25 تقریبا نه بالا کې 25 تعداد د نبیانو نو مان په قران کې سته او په روایتو کې راځي په الدور المنصور کې د تفسیر یو کتاب دی الته یو روایت نقل کړی دی چې تسی و خپل اولادو ته و خپل زامونو ته و خپل شوزه ته دا د نبیانو نو مان ور شایز چې پلانې نبی و د جې د پاره چې بیا د دې زامون زیږي چې بل دغه نو مان پر کشیر دی نو وس یو اپات بل را روان دي مسلمانانو ته خدای وی لاري وس نه دور پیش د اړ خو اپر مج اپتونه دي نو مان دي وس کرد د اسلامي نو مان چې په خو به د نبیانو نو مو یا به د الله د نه نیوي نو مو هغه ته به مزاف عبد القدوس عبد الرحمن عبد الرحیم عبد الله د خدای سون نو مان دي وته مزاف د فلانې بنده دغه سه د نبیانو نو مان وو ادریس او شعیب محمد و ده نمان بو دا به شول کېدل د شوز په باره کې چې و هغه د بی بیان نو مان و د رسول الله صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات یا هغه د مثال په تور د مبارک لونی د خاندان څخه یا نور صحابيات چې و اوس که فالکانو کې ګوره پر الک به نو مشي د جنوم سپینغر د جد اباسین د جد افلانې دا نو مان نه ولاد نه ولاد پښتو پښتو نو مان تراشي دغه پښتو مو قبول په خو به پدا شو چې چې به و بار به نو دغه جنگل او بدنګل او چې ګل او دغه نو مان به د ګلانو سره پرې شوول وس چې اوره رشما ته جیناده پلان چې شما ده وس چې ته چې فدا دی چې دانو دا په فلم کې دی د دې د اندوانې نوم دی هغه اندوانې د جه خوشا سوی د پر خپل لور باندې د اندوانې نوم دی د اندوانو نوم باندې په دغه مسلمانانو په دغه کورو کې په دغه خپل کورو کې وګوري دغه نه او ما او چیش او چیش په کشي کې دغه اکثر هغه د اندوانو د فلمانو نوم دی هغه یې راوړي دي دا د دانه بیانو تر نومانو پورې خبره رااله دا خبره چې مار په دا روایت کې ذکر سوی ده ورسره په دوري منصور کې نو دلته الله عز وجل یو څو په نامه یاد چې تاسو ودی ته دغه څه جواب ورکړي برابر ته واغسته يهوديت او نصرانيت استاد لپاره مبارک په قبل یې زه خنه قبل زه پر دغه ملت زم د ابراهيم د ابراهيم ملت چې شته وای هغه دغه چې اول پر خدای ایمان راوړي بیا پر هغه چې پر موږ نه زه سوي چې قران دی پر دغه او بیا پر هغه کتابو چې ابراهيم پر هغه احکام باندې چې ابراهيم ته نازل سوي چې اسماعیل ته نازل سوي چې اسحاق يعقوب اسباط اولاد د يعقوب يادي او هغه چې ورکوړسي او موسى او عيسى ته تورات او انجيل دي او هغه چې ورکوړسي او نور او نبانه من ربهم در رب څخه ده د طرفه څخه ده رب ده دي دغه تفصیل یو د ملت ابراهيم ته ورلار ورک وسنه په دغه کې چې دا ودانه بیان ته نازل سی او دیگر د کتابونه نه دي په دې کې څلور غټ کتاب دي یو کتاب ته الته اشاره وسو چې ما انزل الینا د آیات او صرف چې ورسې چې موږ ته چې نازل سوی دي چې دغه قران دی چې موږ تاسو مخ کې پروت دی دا پسې چې سراتیر سی او ما اوتی موسی او عیسی دلته دوه کتاب رااله چې موسی او حضرت عیسی ته ورکول سوی چې موسی ته تورات ورکول سوی دي حضرت عیسی ته انجیل ورکول سوی دي یو کتاب بل دی چې داوود علیه السلام ته غیر ته نه دی ذکر کړی ما خو مطلب دا نه دی چې ګرد نو نبیان ذکر کړي دا نو مونږ نه پتوګه یو څه تفصیل خبرې ته ورکی دا داوود علیه السلام غیبی زبور شریف دی و دی نور نبیان ګرد ته صحیفه ورکول سوی دي صحیفه مختصری مختصری د صالح او احکام و کداش په خبره تش په دې دلته نو داسې علاوه په اجمالی توګه هم خو بیا هم تفصیل په کې دي در هغه تیر آیات په تیر آیات کې فقط صورت ورته ملت ابراهیم حنیفه بس موږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت باندې وځ د ابراهیم علیه السلام ملت کې چې تشریع نه دغه ملت څنګه دي دغه هغه ملت چې وسره روان کې چې په هغه کې د ټولو نبیانو پر کتابو ایمان داخل دي ایمان بلره پر ټولو نبیانو به ایمان لري پر الله به ایمان لري پسې لا نفرق بين احد منهم لا نفرق مش فرق نکو ایت بين احد فما بين سکدی و منهم دغه نبیان دغه نبیان چې د آیات ولا یا نه یات سیوی چې د علاکم نبیان د ایمان په مسله کې مش فرق نکو د سپرکی خود کو مش د عقیده نه لرو چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر ټول رسولانو افضل نو خدا غنه هیڅ فرق دی ورکی ته وی بچ لا نفرق بين احد منهم فارو دا سوالم کی چې تاسو په کتاب کې ذکر شوی لاندې فرق بین احد منهم دلته دا وای اته بیا ګټ بارو د ټول رسولان افضل چې دغه محمد علی صلوات و سلام دی بیا نو ورسته وای ابراهیم علی سلام دی نوح علی سلام دی موسی علی سلام دی عیسی علی سلام دی جته اول العزم رسولان چې ورته وای چې دا ډیر سخت مقابله پر راغلی دی خدای غدي ته درجه ورکړي به ولانو فرق د دې جواب دا دی چې موږ د ایمان په مسله کې فرق نه ورکو لکه پر محمد علی السلام چې ایمان لرم پر موسی او پر عیسی دا غس ایمان لرم کله محمد علی السلام سم منکر سو څوک کافر کیږي کله موسی او عیسی سم منکر سو هم کافر کیږي د نبوت په مسله کې زه فرق نه ورکوم د ایمان په مسله کې فرق نه ورکوم یو د دوی درجه دي نو په درجه کې څه فرق په درجه کې فرق هم خاصه هغه زه کوم هغه دا سره جلا دي لکه ګوره یو سړی دی 15 پر زمون لري برای ګور ګرد از ما زمون چې مرسم ګرد ول چې پښنه تا کاټ په مفصل کې دي پر میراث ګرد یو رقم را غورځي مگر په ځل کې ول چې فرق لري خدا غمه په کاول کې دغه من نه کی نه دی لکه دا مثال خو عیني ممثل نه یي مال چې تس په خبره و پيږي لکه د زیواله په مسله کې فرق نه یي مگر په درجه کې الته یو څه فرق سره لري په ګرانښت کې فرق سره لري د الله عز وجل رسولان دا د مثال په تور ما پیش کړ د ایمان په مسله کې چې موږ پر دې ایمان راو هیڅ فرق نه ورکو د ګردو ایمان ضروري دی کپه چې ټول نه بیان کړي ونه به څه څوک مرکز څخه کافر کیږي يهودو نه سره ولي کافران خو محمد علی السلام یې نه مني خدا غور پیښ شد نو چې دی ونه به څه کافر مؤمن کیږي مجه کافر ګورکم هیڅ فرق نه ورک فضیلت درجه چې الله ورکړي دا خو الله عز وجل ورکړي ده تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فصفة تلك الرسل كخبار هذه الله ما وزن تفرزين وفزيلات وكريري ودلا نفرقه فبارك كم سؤال وارجدي أقطع بس اسبام سوي لا نفرق مش فرق نور كود إيمان دروية سخة بين أحد فما بينس كده ومنهم ددي ونحن له مسلمون ونحن مج له هو داغ الله د مسلمون مج تابعداري بیا ماغه د مسلمانی توري پر راپورته کی چې مج ملت اسلامي دی ته د اسلام د ملت مخالفه د ابراهیم سره ونه ست ټول بیا ملت چې شو اسلامي اسلام معنی الله تغاره ایشول د الله سره چونو چرا نه کول يهود تس خدای الله سره چونو چرا کوي چونو چرا چی شو چونو چرا دغه برای وې د نبی د اسماعیل علی السلام پر نسل کلالي نبی علی السلام یاد دا وې د اسحاق علی السلام پر نسل کلالي وې د ازموش پټه بر کې نه راته خدای شونه چرا لکې لري خدای غو چونو چرا کدی مسلمان وای الله ته غاړه یې شو چې الله پاک خدای پاک دی چې په دغه انسانان کې چې هر څوک ستا خوښ شي یا نبی کې کزما تر بردی کزما زدی که هر څوک شي چې ستا خوښ دی نبی کې یا نبی کې هیڅ پروا نه پکې لري دی دا کار کاوه چې فرق کاوه مش فرق نور کو او دی اسلام نه درلودي مش اسلام لور اسلام نه انقیاد لور ونحنو مش له دلر مسلمون مسلمانان مش الله پاک لر تابع داران د مسلم ترجمه 15 پلانې مسلم دی معنی الله ته غاړه ایښوون کی دی غاړه ایښول دغه معنی لکه لوی اوش مال چې په کښنی مها سره لیدي خپل کښنی زیته په لاس ورکه لوی اوش به روان کړي کو چا به تسلیم دی دا اوش من قاد دی خپل مالک ته پاره و خپل مې مهار کشه چې مې دا کښنی په لاس ورکه کده شي پر اوژای خېکې بار پر باندې کی ورسره زی نو دا دغه صفت غټ مهم صفت دی چې بنده د الله په باره کې ولري چې الله ته مسلم سي من قاد سي تر دغه ځای د ملت ابراهیمي یو څه تشریع وکړه سو پسې د دې باندې تپریک نو چې ملت ابراهیمي دغه ښایسته ملت دی د کوم نبی په مقابله کې دی اچي د یو په مقابله کې دی نه اچي د الله ایمان د صدر شي نو تپری دا د الله وي تاسو نو اوس چې ورته وایس خو موږ د دې رد امر کوو خپل دعوت امر پیش و دغه دعوت دی تپری پر کوو فإن آمنوا كثير ديهم إيمان راوري دا يهودون سراو چې مشته دعوت را کړی بمثل پر رقم ما د هغه آمنتم چې تاسو ایمان راوړی وو د بمثل ترجمه ته به کدای ستاسو په پښتو کې ته متوجه سی یاست مثل په معنا د صفت دی د طرز دی رقم او طرز نو کدی هم ایمان راوړی بمثل پر صفت او پر رقم ما د هغه رقم آمنتم چې تاسو ایمان راوړی به پر هغه باندې کدی هم داس ایمان راوړی لکه ستاسو چې د رسولان پر کې بار نه کاوه ګرځي منله دا کتابو پر کې نه کاوه ګرځي منله دا غس عمومي صفت پکې شي کیو د سی بد مو په ان امنو کدی ایمان راوړی بمثل پر مثل ما د هغه آمنتم چې تاسو ایمان راوړی به پر هغه باندې کدی پر هغه شیانو ایمان راوړی لکه اتیس چې راوړی هغه بل رقم ترجمه سو ما دا مثل په صفت کې ستا د رقم ستا ایمان چې څنګه دی دم دغه ایمان در سره راوړی دغه رقم ترجمه ما وکړ هغه مسی د دام سی دا پر اولاو فإن آمنوا كدي إيمان راوري بمثل پر رقم و پر صفات ما ده هغه رقم آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به پر هغه رقم لکه تا چې څنګه ایمان راوړی دی چې دا اوس مخکې بیان په دې آیت کریمه کې پر ټولو نبیانو پر ټولو وحي او معجزه باندې فقد اهتدوا فقط په تحقیق سر اهتدوا دی پر هدایت سره وسیدار پیدا آیت کریمه ته دغه تک متوجه سره په دې چې مشته دعوت را کړی او په څنګه ویلو وقالوا دي ويلي وغيوسوا في انتجاج شما آيات ريادم سيسمخت فروتي والكونوا هودا أو نصارى تهتدوا والتسي يهوجان سي يا نصرانيان سي بارب پر هدايات سي الله تسول بارال كدير استيس پر اكام ايمان راري پقا يهتدوا دي پر هدايات سو دا جلسة كم خبر معلوم سو چه دي غدال دي جمعي دا دس الله ركا دا خپل ګمرا دي ما ته ازما لاري تراسه پر هدايات بسي الله دا غسي بيان وكي كده چيز مشكور رقم زموش پر طرز ایمان راوی په قجه ته دو دی بار پر هدایت و ده تا واسطا چلار و کده ته هدایت ترالیه و این تولو او کدی چیر مخو گرزاو برای التیه پریش دستا خبری زده موسی علیه السلام ده جن ناورم مشت یعقوب علیه السلام وسیعت کردی چیه هو جانسی نو امر کی چې وصیت کیږي خو دی بدغه وي الله ولا غز امونه ته د اسلام وصیت وکي چې ملکیت دی مشت ابراهیم علی السلام وصیت کړ دی چې هو جان سي الله پاک ولي ابراهیم علی السلام خپل ګور اولادو ته د اسلام وصیت وکي حتی چې کعبه جوړ خپل الله سپورت کوي دوه خپل خدای پاک ما او د خپل زی مسلمانانو وګرځي ته پر د يهودیت اوانه بل عقل کلمه ني موسی علی السلام څو کال وروسته تیر سوی دی هغه په خوا تیر سوی دی ته واغه د يهودیت خواستونه کول خو عقل امنه مني نقل امنه مني دلت الا ورتواي وان تولوا قديم مخوارا ودغ سد لا اي شروع خپل کاجه کاجه لك امر شير سيبي فانما هم في شقاق فانما نبي شكهم ديجي في شقاق دينو بمخالفته بجغره وزت كي شقاق ده شق څخه دی طالبان شق دغه ته ویل کیږي ګوري لکه یو لښته ده کرا پر د مابین چاکور ولګو دس برای یفل سره ده شنه که سره کشه که پر د مابین دا به جوړ خوري خو نه سره جوړ خو شق یا د درخت یو دلته پونګا بلو پونګا چور دوری شاخ پورته سو دوری شاخ پورته سو خدا شق پیدا کی یو دا شق بل دا شق دغه دوا شق به نه جوړیږي نو دغه چیرې دغه خبرو څه په داوس آیات کې تیرې سولې چې د ابراهیم د ملت خلاصه الله پیش کړ چې د ابراهیمی ملت د حنیفی ملت خلاصه دغه ده قدمه خواړه نو پوس چې په انما به شک هم دی چې په شقاق دی په داسې مخالفت کې دی چې جوړ نه قبلی نو څوک چې په داسې مخالفت کې چې جوړ نه قبلی د استاذ به خپل واری سپمې ابا په دې خبر وخت سپویږي یو سړی دا دی مخالفت خو وسر سری رالی مګر درته جوړ قبول کی بار خلک واسه چې بابا هغه بار خپل ځکه پښمانی وای وروره د شیطان یو دوکا او مې د تور کې مې ماته راکړه سره مخالفت وکړل کله مو د اختلاف ولې سره دواړه مؤمنان او مسلمانان شقاق چې علایت کې چې دا داسې مخالفت کې ستاسو سره د يهودو نصارا ول وې دي چې دې جوړ ستاسو سره نه کی نو چې جوړ نه کی یو غړی دی به عملی نه پرېږدي ولا کدی یا جندر پرېږدي چې تر تبای نه کی ولا کدی یا دنیا در پرېږدي چې تر تبای نه کی د دنیا راحت په تد د څه هغه وخت کې چې دای پر تابانی عیاشی کی دې ستاسو په څاو په کلی او په وټالو په سکول په بلکې الهی الهی د خلکو په شوزي کې به ودلې چا څه د کول دې به د ترقینوم پرځي د تعلیم نوم پرځي ته به مسر سره شورې چې و جزا کله تا موږ ته ډیره ترې کې راکړه په دا رقم خو اوسوي تسلیم سی خو جلاد او کته پر ملت ابراهیمی پاتې جنت عقیده لري دې په شقاق دی دې په شقاق کې دې ساسره جوړ امکان نه لري مخکیم تیرې سوې د ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارى هغه تاکید کلمه ورستاس يهود و نصارى مدت الحیات ولا کراجس حتى تتبع ملتهم تر څو چې د جن متابعت ونه کې د رای متابعت ونه کې دلته ما خبرې اشاره وکړ وإن تولوا كثير دي مخواري دغه دعوته چې د ابراهيم دعوته فإنما بشك بل رقم نه بل کدا چې هم دي په شقاق په مخالفت کې شق کې په چار کې په بل طرف کې سو نو وس رسول عليه الصلاه والسلام ته یو رقم قسم پزړ کې یو دل سر دي نور پیښې چې اوهو دای په شقاق کې سو نو په شقاق خدامه نه چې د دنیا یې د اسلام مخالف دي نو د جسره کېڅه الله تسلیب سی ورکی فسیکفیکهم الله فسجرد یکفی کفایت بو کی کواتات هم د دوی د طرف څخه الله علا پاک علا و د دوی د طرف زستا کافیه اس نه زیر کوله بالکل بیغه مرتکشانه د دې مخالفت کیستا دا شخص کی له کترنن نه پوری چری الله عز وجل کوم مؤمنان په اخلاص مقابلیت ور ولر سیوی الله د اوغو کفایت کړی دی کفایت سمانه الله بس سوی دی نه دی پرمشتل سیوی یو دای چې مسلمان لکه په خوانو خلکو به مسخره کوي بارے به یو اصلي مسلمان دی یو اصلي کافر دی ول یو دغه موږ ته هیڅ ما بینس کې ګرځو معنا چې ولا که اده کافر خو لپه وچ سي اده مسلمان غي دا خلک خو نشي ملامتیا پر د باندې دنو کما لا متا وس دا نه دا چې از دا کوم کوم لا لازم مرسته نکي وسم چې کم څوک په اخلاص سره دلی د الله د کفایت کړی دی یا د شهادت مقام ورلره ور کړی دی د غیرت نوم یې وړی دی او کني کم یې بسوي فسجرد يكفي كفايت بوك بسوالي بوك كتالر هم دا دوی دا طرف سخ الله الله استاد پار دا دوی دا طرف سخ در تكافي دي سمانا يعني دا دوی مقابلة پر الله دا الله دا سگرزي وزدلت يو خبر بلا دا سر پرش كرا گرزي چو اونو دا دون ورد مخالفات چه پیڑی بنیسي سون کلون بنیسي پا دي كبا دا الله دا پاما وطلا من عوز بلا وهو السميع العليم ورسر ملغاري كي چاله استا کافری او هو دغه الله السميع او ريدونکو دي د دوی د اقوالو چې هر ځای ستا په مقابله کې توکیه درته تړي الله په خبر دی الله ای اوري العليم الله علم درلودونکو دي د دوی په جفاسر الله ما ته چل راځي چې د دوی مخدرسه مناسبه نه داسې ناپویم چې یو شی نه ګایګای سر په یو کار سر نه خلاصیږي برای د ناپویي څه ورته ودرېږي ګایګای څوک دا رقم یې برای هی چې زه د مخه خبره خو وختي به مې لا مخ ورته نیولی وای نو خو خبر نه وم الله وایي زما سره هم سمع سته هم علم راسره سته ام خبر یاره پټه راڅخه راوای نشي ام علم را سرهسته د دې په فرض را معلومي نو پر دې خبره یقین وساته چې پس یکویکهم الله په دې ځکه او رسول علی صلوات و سلام ته تسلی ور لره ورکړه تسلی ډاډ اطمینان یو چاته ورکول چې بالکل ډاډا وسه بیغام وسه مقابله کې کلک ودرېږه بس دغه ملت ابراهیم دی موږ ته تشریح کی کدی ورته علی پر هدایت بسی دا چې دای ماته يهود و نصارا سره پر هدایت هغه خبر ور جواب کړي چې بل ملت ابراهیم حنیفه موږ لار د ابراهیم علی صلاتو و سلام لار ده کدی اس په خبر وستې سکوې دی یست دلته بل سوال واری دی هغه دا دی چې موږ وایو چې په قران چې نازل شو نور چې کتابونه او ادیان منسوخ شول نو دا چې منسوخ شول بیا برته ځم پر ملت ابراهیمی توانه بروازه پر ملت ابراهیمی نو خواغه به ام منسوخ شوی نو دا څنګه خبره دلته جواب ده چې درې شیان دي په دین کې چې دي اگر سره په دا چې نه بیا چې مزه کې تراغلی دي درې مسلې دلته سته یوه مسله د ایمانیات د چې موږ عقاید ورته وایو ایمانیات لکه د الله تعالی صفات د الله تعالی نومان او ملائکه تعالی او تعالی او جنت او دوزخ د قیامت چورتای بعث بعد الموت د رسالت چې رسول والی استاد علی له طرفه نه په انسانانو کې رسول پیدا کیږي دغه د ایمان مسلې په منته بلایک چي دي دا د ګردو نه بیانو د سره شریک په دې کې نسخ هم نه جاری کیږي د سیم نست چې و برابر منته بلا چې و د آدم علی السلام په زمانه کې و برابر نعوذ بلا په قبل نبی چې ورو سره تلي برابر منسوخ اسول یا منته بلا د موسی علی السلام په جن کې و برابر منسوخ اسول ا منته بلا معنی چې د ایمان او د عقیده سره کوم خبر اړه لري د بابا آدم سره ترتیا ده په دې کې نه نسخ جاری کیږي نه تبدل پکې کې جاری کیږي آدم علی السلام هم الله واحد سمد دی الله پاک چې هغه سميع او بصیر دی نبی علی السلام هم وای په ما بین کې د یو لکه سلیر وي سره خبران چې څو ګردوم وایي چې الله سميع او عليم دي عقائد ایمانيات په دې کې چې دي د ګردو نه بیان فرق نشته دي ګرد پر یو خبره باندې ولاړ تر هغه چې راتیر شي دوه اما مساله دا چې کېره څه د خو عقائد ایمانيات په دې کې حکم تاسو زده کی چې نه نسخه پکې جاری کیږي نه تغییر او تبديل نه د نه بیان فرق پکې بل مساله به هغه ټکټ قواعد کې په هغه قواعد کې کوم اختلاف خو راځي خو ډیر لږ راځي لکه د اعلی عبادت کول په ګوز ادیانو کې د اعلی عبادت دا چې د عبادت طرز سره کوم هغه کې به خود یو څه فرق پکې راځي هغه نو بیا جزئیات کې مثلا د يهودو په منځ کې رکو نه انو چې نو پکې کې موږ خو پکې کې نو روزه او یا په و پکې کې قطع عبادت دي مګر خوش پر میشته بو په تیر ادیانو کې موږ په دین کې کوم د چا غره کوم یو قبله ده دا غټ قیدای کلیه ده چې امت قبله ته ضرورت لري دا چې قبله و یا اغه خود بلج مخالفت نو اغه کلیات د دین چې دي په هغه کې مخالفت نه راځي مګر نه به خل لرج پکې کې راځي لکه د منځو په مسله کې مار چورو کوه نه درلو د نور خل منځ کاون سیدی یا به د وختو پر کو چا به ډیر تنځو اس منځو نه کول مثلا موږ به پنځل منځ کوون یا به شپږ میاشتې روزه نیول ملي موږ به میاشت نیسو یا به دې چې بچی د مثال په تور د روزه ماتو رسته که بچیر دی به د سوې بیا ورسته خوراق نشو کولای تر نو یې دوه ورسته بیا به د بل ورځ خوراقې بیا روزه و موږ خو بیا به دوس بیا شو مې پېښل مې پروک د استغیرات پک شي کرازي اغه عمومي قواعد عبادت او اغه نه بدلیږي دا دوه امده چې ودغه کارته چې دی ملت ویل کیږي پوهیږي په دغه ټغټ قواعد کې په دغه ټغټ مسلو کې چې دی موږ چې وای موږ د ابراهیم پر ملت په دغه ټغټ مسلو کې چې هغه وحدانيت الله عز وجل دی نه دی او د وخت ډیر احکام پات دي لکه هغه لس شیا نو چې په سر کې پنځه ول کغه برتون سمول او پلانې او نو کان غچ کول زیر ناف هغه مخ کې تیر سی ودرسه په ډیر شیانه کې موږ پراغ نه په دغه د ملت ملت یادو په ملت کې چې دی لږ څه مخالفت سخه کلیات عین هغه کلیات د دې د پاره چې طالبان او ستاسو سره په خلاصې د توجه ته پرې دی پلاتې څو ورځې ته ونه شي په دې پوسه چې په کلیاتو کې ورسره یو يم بیا مې نو کې مخالفت څه ده لکه څنګه لکه په دغه پیخه کې چې موږ ته شي وایو امام ابو یوسف امام محمد امام زفر رحمت الله تعالی علیهم ګرد د امام صاحب شاګردان دي کني په اصول کې هم دي حنفیان دي په فروع کې هم حنفیان دي موږ پر هغه سره بیره د خپل استاد سره ګاګې په مسله کې اختلاف نه کړی مخالفت ور سره راغلی او هغه مخالفت په کوم بنیاد باندې کړی دي د دلیل پر بنیاد یې کړی هغه دلیل هم حنفی دلیل دي امام صاحب د قواعد څخه راغستی پر بل نه دي تللی نسړی په دغه د حنفیته وځي چې ابو یوسف صاحب کاول وکړي یا د محمد صاحب قول کی وسم حنفی ول چاپ مذهب د امام صاحب مذهب وسورت اچ په جزای کی امام صاحب اگر کم وای صاحبان دار کم وای تو خود صاحبان پر مسلک روان با باش د صاحبان پر مسلک روان ام پر ملت اچ ام د امام ابو حنیفه رحمه الله خدا صاحبان د دڅ ذکر و د دلائل خدا غد د دلائل عبرت پر د بنی راپورته کیږي کدا اس مضمون پویږي نو موږ پر ملت ابراهیمی په غټ قواعد کی په جن جن جزئیات کی کوم مخالفت هغه مخالفت مخالفات نه بدل کیږي هغه سړی د ابراهیمیت څخه نه وځي لکه اوغ ابو یوسف محمد د حنفیت څخه نه وځي یا بل سړی د په قول الله سره حنفیت څخه نه وځي دا درس یو مثال یو نه بعد جزئی روزمره احکام دي په دې کې نو چې د نسخه جاری کیږي په دې کې نو نسخه جاری کیږي د مثال په توګه یو وخت و والدین ته وصیت کړي چې سړی به ملکی دي زما بابا ته زما د دنیا څخه دونه ورکی زما ورور ته به دونه ورکی یا جته به دونه ورکی پلانې ته به دونه ورکی ورسره چې د میراث آیتونه نازل شول هغه حکمونه نسو منسوخه وس وصیت وارث ته څوک وایي سي الا لا وصیت لوارث وأعطى الله كل ذي حق حقه الا باك وارحق دار تخبل حق ورك يساور معلوم كل شتاغ دوغنا استاغ دوغنا استاغ دوغنا ما يتش ملكي بيد وسيط حق نلري شو خبلو ميراث خروت وسيط وك فخبرو خبو مسر خلاص دشي وسيط خو كوايسي شز ما د مال دريمس اجنبيت وسيط كي زیت نسک ولای ما یک نسک ولای مورچ نسک ولای بلارچ نسک ولای دا خو حق دا دي خو میراث ورینو ام د میراث واخور کایمه د وسات تصویر کې دا خو نسی کې دله چې زی په میراث کې برخوري او د شي مرکیج پلان دی فرما باندې ګراندی یو لک روپی به وجه ته زائد ورل ورکی ولی ورل ورکی خاله په هغه صورت کې بده خپل وارث ته وسات کولای شي چې دا نور ګډه ورسای ور د سخت کې سیری وو او دا وسات اله ور مقید کې تر درېم پوری چې تر درېم بالا نه سکولای تر درېم پوری ته حق لري اغه نور دی درېم هغه د ورسه وږي تک ډیر بیرېج ورکبه باندې روانه ورخته په درېم کې تصرف کولای شي تر درېم پرز نه د خمه خې به تر درېم کې پرز کې چې د سړي د مال د مال درېم لاس لاک کې دا پر د پرز د لاس لاک باندې په وسط کې بیانې کدا چې وږي 500 صرف ماکس بیا خې راحت کې وسط وږي یا 500 صرف پلانیت ورکې 100 صرف پلانیت ورکې 100 صرف پلانیت ورکې خو د دا وسط چلیږي چلیږي چلیږي پر لاس لاک چرای بس برابر سره راخ کی لکه بجلی خو مون پیاج چې بارے الله سره کو نه چیر وړه چې بس باران واسطونه لسه کوله چې اوس به ته جوړېدلې په ما په شل غوي خیرات کې په ما په تچ ژوند دی ته ولینه کوله ده شریعت دلته د شي دی حکیمانه نظام دی چې بارے اوس دې ور اوس دې وان واخسي ا دخل په چم چې وان ونی وي اوس دې نه د زی خیر ساکنه د مانی غیر ساکنه د بلغه ګرد دنیا را په خیرات کې شي الله پاک ته یې څوک چې ګرد دنیا په تاب خیرات کې ستاره درېمه کده ده بس نو کدای شي دوه بنجز په الله پاک ولګول یو په درېم کې بنجز ورکو چې بالا مال د وسط په وخت کې نشه کولای سړی په مرز الموت اخته شي په دا درېم کې چې بیا ته وسط کوي د خپل وارث نشه کولای چې یې زیت کوي یې مرته کوي یې بلته چا میراث حق لري چې میراث خور نه دی هغه د پاره کول لري چې دوه نه پلان ته ورکی دوه نه پلان ته ورکی کدای شي په مضمون پېښ کور دا جزئي مسلې دي په دې کې مخالفت به خډیر هغه دي په موسی علیه السلام په دین کې به یو رقم د حضرت عیسی علیه السلام په دین کې به بل رقم دا روزمره د معاملات مسلې دي چې دا سردار وا دا نه روا په دې کې نسخه ام جاری کیږي اختلافات به خډیر پکې کیږي نو د دین درې درجه سوی اول ایمانیات په ایمانیات کې د ګردو نه بیان فرق نشته د ټولې یو خبر د نسخه پکې جاری کیږي دوام غټ قواعد فغط قواعد کی چې دی راځي اختلاف خو جزئی جزئی پک شي کړه ځي لږه پک شي کړه ځي نو موږ چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پر ملت باندې په غټ قواعد کیو کپ ایمانیت ترشه په ایمانیت کې ابراهیم څه خصوصیت لري خدای ګور د بیان سره یو شی دیگر د سره برابر موږ چې د ابراهیم څه نش کیږي په د قواعد کلیه او کور سره یو د مخالفت نشته سره ډیر یو خاص یو جزئی ځای کې پک شي کی بل د جزئی احکام به روزمره پر عی خرید خو پروخت او خرڅول رانی ولو لکه د نور حقوق دا چې دا جزئی احکام په دې کې هم نسخه جاری کیږي کوم چې مثال درته وایم هم په دې کې د ادیانو ترمنځ مخالفت به خډیر راځي نو دا جزئی احکام چې ګرد منسوخه سی وي د چور ادیانو دا او ایمانیت نه دي منسوخه سی هغه قواعد کله چې د ابراهیم علی السلام په جن کې واغ نه دي منسوخه سی نو په دغه الله عز وجل و دې ټول چې د سیملت ابراهیم ته کرالاس هدایت مو پیدا کی بس دا هدایت دا خبرم پر جزئی باندې خلاص اسو صبغه الله صبغه الله په یزکه الله عز وجل د اسلام د جن شرافت بیانې چې بارا به خلق دا وای تا خود جنو خاص بس گرد عمر دغه ابراهيم عليه السلام تستین کړی دی چې پر منځ کې او علی آل ابراهيم گرد عمر وای چې بل ځای خلک وژغی بس پر ملت ابراهيمي يم تستا جن خو خاص لکه د ابراهيم عليه السلام سره چرای شروع په بعد اعلی سره لچی سره بتنه لري الله عز وجل د دین شرافت بیانې چې دا دین چې دی دا خو مازی مر پر ملت ابراهيمي تستيات کی چې تاسو او پیژنې هغه ابراهيم عليه السلام ستاسو تر سوې دی په تاریخ کې شانې کلسی کنه دا دین چې دی دا د اعلی رنگ دی چې پر ارچا او پاشي بس خلاص دغه په ځړ نه نوتی په پښتو کې به تاسو اورېدلی یو سړی چې د بل سړی نظریات ګرد په ځړ کې قبول کی یو سړی د مثال په توګه یو خلک یې د نور محمد طریقې ګرد نظریات قبول کړی دي بارانو خلک څه وایي برای دا د نور محمد طریقې پرنګ رنګ ولې دي ولکه سم کې دا پرنګ یې وهلې دي یو بل سړی ټمپو د بوشو د دوغو کپرو د نصاراو د دوغو یو عقیده خپل کړی دی دوغو په طرز وسره باندې چې 15 سوال قرآن شریف پورته وای دی نه راوړي برابر څنګه وایي برای وروره دا د بوش پرنګ ولې دي ولکه سم کې دا رنگ وهل داسې استلاله دا کاریږي نو الله عز وجل هغه استلاله تکاکر چې دا ابراهیمی ملت چې دی دا د الله رنگ دی خلک پر رنگي په دې کې د بلی خبرې جواب ورکي دا نصارا یو رواج لري په خپل کلیساو کې یو حوض دی په دې کې جړی او بدرولی ار نصرانی زوی چې پیدا سي لکه مشتم لارا ولې بلا تشبيه چې وغوښ کې اذان ور کې نوم پر کشیر دی یو دامن پر وکی دی بیا د چنه یو اخل کلیسا کې وړي ا پادری چې ورته وای دی هغه پادری خپل ا د دې شوټ کې په وکی یو شوټ کې ادا د برای په د حوس کې ورته کې د الک په د جړو بو کې ا برای نو ورکی برای وسنو د نصرانی ته د چاپلار ولا کواړي د رنگ مکی ګر سره اغه جوړي او بجې جړ رنگ ورچول د خپل مخصوص رنگ دی برای اوس په نصرانیت ولړل شو دا به د نصرانیت نه اوري چې مرکیږي درغه وخت به نصرانی د اغه خبرې جواب چې پرنګو باندې چې سره په سرو رنگو وای په جړو رنگو وای په دې ته د عقده باندې څنګه یې چې رنگ رنگ د الله عز وجل دی چې په ظاهر نه مرمیږي مګر د چا په ځو چې نه نوتی چې نه پس پر وکاجه به ولا کواړه دا حنفی مسلک چې د موږ مخ کې تیر کې حنفیت یادوم حنیفیت ابراهیمی مسلک ابراهیمی ملت دا الله پرنګ تعبیری نو د اسلام شرافت ښکارا کی چې ما زموږ د ابراهیمی ملت نوم پرېښ دی کنه دا د الله رنگ به نسبت او الله ته دی صبغه الله د دې سمانه د دې مطلب دا چې صبغنا الله صبغه الله صبغه رنگ کړی نه موږ مخکې پیل دی الله علی پاک صبغه الله پرنګ د الله هغه پیل حذف سوی دی فقط هغه فعل مطلق دلته پروت دی یا پیل د سور سرجه چې الزمو صبغه الله ملزمه وکید الله د رنگ د الله پرنګ چرنګ سی اس بس دغه راتین کی ځان مزنی اړوي ومن احسن من الله صبغه ومن سوق دی احسن او شایسته من الله تر الله پاک صبغه ازری رنگ کول لکه پښتانه څنګه په ش ساده لا جوي وای تر الله شرنګ ریز نشته کنه الله نور انګریز نه دي چې وینان یل تخشته کړی دی رقم رقم رمان درنګ ډکتی معنی الله چې شان ترنګ وکي کې ګلان ترنګ ورکړي دي کې انسانانو ته ورکړي دا شایسته سس شرنګونه ورکړي نو په خپل ساده پښتني لا جوای برای تر الله شر انګریز نهسته دلته څوک دی شایسته تر الله را ورکوم کې علاوه زه دا شایسته رنګ ورکوم ابراهیمی رنګ خلوت ورکوم پر ابراهیمی ملت برابر او يهودي و نصرانی رنګ نور لرکوم من احسن څوک شایسته دي من الله تر الله صبغه رنګ ورکول فسيخ فاك دابسي ورتوايست إيمو منانو ونحن له عابدون ونحن ومج له دغ الله لرا عابدون عبادتك وينكي كدايس ما ألفا دغ دري آياتك كيش ما راول ما الأغ جواب شروع چابل ورز مور كري وچور تاستا خبر غلطة ده زبر ملت إبراهيميم ملت إبراهيمي تشرينا در لو ده فأول آياتك متشرين وارك وجده ففاك يسول ونحن له مسلمون پر ملک ابراهیمیم او دغه الله ته مسلمیم پس یاله کدی خبر در سره ومن الخسید نو دی مستعفر اکا مومن سکه نه مندل نو دی سخت مخالفت کی او د مخالفت ای بیرجه مو پس یکفی که هم الله الله استا کفایت کی ملا تر دی کی تاب زنی وساتی او الله اوری دون کی پوری بلکل دی کید چم مس زین کری دل په پای کی سوله چې د استا جن دای ملک ابراهیم دا د الله رنگ دی پام خلق دی خطا نه باسی چې او تا په ابراهیم سي ځان وته دی ګد نه بیان وش کیږي زګ سره د الله سره رابطه لرم دغه ملت دا د الله رنگ وی شره باندې پاشل دی نو تاسو ملزمه وکید الله دا رنگ او ترجه شایسته رنگ سته یا په پای کی بیل و نحن له عابدون مش دغ الله له عبادت کو يهود و نصارا مش تا خبر نه منو دا جواب بیا ور لرو واخر دعوانا الحمدلله. Mm-hmm.